Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Os episodios do Aveiro de Música son lugares abertos a quen queira fuxir da actualidade e descubrir ou recordar outras músicas. Porén, desta vez queremos adicarllo ás persoas que gostarían que o verán, ou polo menos o seu espírito, non acabase. En 2011, a mariñá Uxía Pedreira e o cantor e guitarrista brasileiro Fred Martins gravaron un disco chamado Acrobata. Alí atopamos unha peza composta pola propia Uxía, na que estaban acompañados polo contrabaixo de José Manuel Díaz, o acordeón diatónico de Pedro Pascual e os clarinetes de Pablo Pascual. Uxía Pedreira e Fred Martins, Infinito Brau. Brilla no meu coração un infinito brau. Levanto-me cada manhã para conquistar un paso, ausência, figura, para conquistar. E é que brilla no meu coração un infinito brau. Brilla no meu coração un infinito brau. Levanto-me cada manhã para conquistar. Para conquistar un paso, ausência, figura, para conquistar. E é que brilla no meu coração un infinito brau. Seleciono, escolho, dimito, deixo-me levar. Caminho sobre águas mansas, equilibrista do tom e o som. Seleciono, escolho, dimito, deixo-me levar. Caminho sobre águas mansas, equilibrista do tom e o som. Brilla no meu coração un infinito brau. Levanto-me cada manhã para conquistar. Para conquistar un paso, ausência, figura, para conquistar. E é que brilla no meu coração un infinito brau. Brilla no meu coração un infinito brau. Levanto-me cada manhã para conquistar. Para conquistar un paso, ausência, figura, para conquistar. E é que brilla no meu coração un infinito brau. Un infinito brau. Un infinito brau. Un infinito. Infinito brau. En 2011, no disco conxunto de Uxía Pedreira e Fred Martins, Acrobata. Nese 2011, o trío de Power Pop, con base en Compostela, The Omens, decidiron suspender por tempo indefinido a súa carreira. 4 anos despois, volverían para un único concerto e en 2020 reapareceron puntualmente cunha canción que se chamaba Verán sen fin, The Omens. Enterrarte en mar, en un serán Sen Fin, The Omens, que regresan aos palcos a finais de setembro no festival Psicotroita. E aproveitando que estamos con pop poderoso, recuperamos o son dunha banda mallorquina que viviu os seus momentos de gloria a finais dos anos 80 e primeiros 90, con discos estupendos como Soñando en tres colores, Azul eléctrica emoción ou Deliciosamente amargo. Aínda que na sombra para o gran público, seguiron máis ou menos en activo e en 2024 publicaron un EP que se titula como a canción que fecha esta edición, El Eterno Verano, La Granja. Saúdos de Pepe Cuña e ata un vindeiro Aveiro de Músicas. No estuvo del todo.